Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol Gümbayrak Ankara sebalarında fırlanıyor. Şenol Bey günaydın. Sevgili Şenol'a günaydın. Bakıyorum yalakalaya başladı demin. Ne diyorsun diye? Etlerim sellende hafif değil. Sevgili Ege'ciğim günaydın Şenol. Ne yalakalı ne diyorsun Şenol Bey ya? Kaç gündür konuşmuyoruz zaten. Kaç gündür konuşmadık sen şöyle bir bakıyorum. Şenol Bey, Şenol Bey yalvarıyorum günaydın. Ne ya? Allah Allah. Sevgili Ege'ciğim lütfen tamam anlıyorum bu tip şeyleri. Sen de bir çabalar içindesin. Hay hay. Hay hay diyorum ben. Nereyim sana? Hay hay o zaman. Şenol Bey ben sadece bir günaydın dedim. Bu başka yerlere çekilmesin yani. Nereye çekeceğimi ben gayet güzel biliyorum. Filme çekeceğim. Sen ne diyorum şu anda dinleyicilerimizin bir kısmının da tersellendi. Onların da sallanmasına saygıyla eğiliyorum. Kel dinleyicilerimizin kellerinden diye dinleyicilerimizin yanaklarından küçüklerini böyle yalanını öpecek kırı kırı diye bir yaparaktan herkesi sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler Şenol Bey. Buyurun. Bana bir şey yok mu? Sana bir şey yok. Sevgiye geçim. Seninle ilerleyen zamanlarda inşallah güzel bir esprimiz olacak. Bir şakaya doğru birlikte ilerliyoruz. Hoş olacak. Sevgiye geçim. Yalakaların o yüzden anlıyorum. Yapmıyorum ben yalakalık falan Şenol Bey size. Ya bir günaydın dedim. Yani tabii ki şimdi yayında da çok yapamıyorsun. Ancak Şenol Bey size de günaydın diyoruz. Artık ne diyorsunuz? Ben günaydın diyorum. Siz ne diyorsunuz? Yalvarıyorum gibi bir şey söylüyorsunuz. Evet. Tamam Şevge'ye geçeyim. O kadar kıvrenmene gerek yok. Ben onu sana söyleyeyim. Ne oldu Şenol Bey? Ne değişti hayatınız? Neyin güveni bu böyle kendi kendinize? Şimdi Şevge'ye geçeyim. Herhalde beni Twitter'da takip ediyorsun. Evet ediyorum. Ne oldu? Takipçiniz mi arttı? Nedir? Hayır takipçiyle alakası yok. Şevge'ye geçeyim. Teklifler arkaya yerken aralarından bir tanesi atı göğüsledi. İpi göğüsledi. Atı. İpi Şenol Bey. Atı göğüslermiş olamaz mı? Atbaşı böyle bir atbaşı fark yaptı falan hani bir şahlandı falan. Atı göğüsleme ne demek? Atı göğüsleme ne demek? Atı göğüsleme olmaz mı? İpi göğüsler Şenol Bey. Atı? Atı yok. Atla beraber de ipi göğüsleye bir at ipi göğüslemiş olabilir. Ben ne yaptım peki ata? Ne yaptınız siz? Ata binmişsiniz. İşte atla ipi göğüslemişsiniz. İpiyi atla. Atın ipi değil ama değil mi? Şenol Bey lütfen hakikaten. Yani onu bilelim ne yaptığımızı bilmemiz lazım atla. Evet Şenol Bey. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Ne bileyim anlamıyorum ki ben konuşmaları. Bunları anlamıyorsun. Yarın öbür gün özel takip ünitesinde ne yapacaksın? Özel takip ünitesi dediğiniz ne helikopterle insanları mı takip ediyorsunuz? Ya ne alakası var Şevge'ye geleyim ya? Ne alakası var? Hakikaten iğrenç bir insansın diyorum. Sonra kendime kızıyorum. O kadar da iğrenç bir insan değildir. Belki Şenol Bey yapıyor. Yanlış yapıyorsun derken. Sonra bir bakıyorum. Hakikaten de iğrenç bir insansın. Nedir özel takip ünitesi Şenol Bey? Dizi oğlum. Aa. Ne oldu yalakalaya başladı demen. Şenol Bey yalvarıyorum günaydın diye. Daha yeni öğreniyorum Şenol Bey. Öğrenmek başladı zaten. Nedir özel takip ünitesi? Ötü. Ötü mü? Özel takip ünitesi. Ondan sonra işte Şenol Gümbayrağı da izleyeceğiz yakında tabii. Ya bugüne kadar bana gelen bütün tekliflerde benim sanatçı yönümü ön plana çıkarmış. İşte bir şarkıcının aşkı, bir sanatçının çırpınması, bir sanatçının yaşadığı içinde sıkışmalar, bir sanatçının yaşadığı çılgınlıklar. Böyle şeylerle geliyorlardı. İlk defa genç yazarlarda birisi özel takip ünitesi diyerek güzel bir polisiyeyle geldi. Polisiye mi bir de özel takip? Ne zannettin? Özel takip ünitesi ne dedi? Bu şimdi gizli bir birim. Özel olanları ama hani bunlar artık bu özel bir olay. Lütfen buna siz bakar mısınız diyor. Tabii hay hay efendim diyerek özel takip ünitesi olarak birkaç kişi var bu ünitesi. Onlarla değişik metotlar kullanarak olayları çözüyoruz. Aa, güzelmiş Şenol Bey. Güzel tabii ondan yalakalık yapıyorsun. Yapmıyorum yalakalık falan ya ne alakası var? Değerli bak adı üstünde özel takip ünitesi. Yani. Evet. Ünite derken? Ya oğlum birkaç kişiden oluşuyor. Ha. Yani orada benim bir tane yalakam olması lazım. anladım şey ama evet bir oyuncu falan olacak. Bir oyuncudan da kaçtım orada hani yalakalarak. Bugüne kadar bana en çok yalakalık kim yaptı? Bilmiyorum şey. Şey yaptın oğlum canım benim şey yaptın. Bu dizide de sen olacaksın benim dizi yalakam. Ya istemiyorum ben öyle şey ne alakası var. Bana öyle bir havalı bir şey bulsanız da ben de böyle bir yakışıklı şey olayım. Orada hani kendi kurallarıyla takılan polis olayım. Kendi kurallarıyla takılan yakışıklı polis. Belki onu kapmışlardı Şevkin'e geliyor kuşuna bakma. Yani işte Nurgün Bayrak belki şey hangisini vereceksin? Ben ne olacağım? Sen işte kendi kurallarıyla takılan yakışıklı polisin yalakası. Öyle şey mi olur abi? Ne alakası var ya? Özel takip ünitesinde benim görevim sırf size şey aman ne kadar güzel yaptınız falan filan gibi bir şey mi? Ne sizin dizideki adınız? Şenol gene. Şenol mu? Ne beğenemedim mi? Gerçek ismim. Ne bileyim bir garip bir... Ya oğlum zaten bunun bazı güzel fikirleri de var. Mesela Behzat Çay gibi. Bu da Şenol G olacak. Evet. Çok büyük bir espri mi bu yani? Şenol G işte yani değişiklik olsun diye. Nesi değişik Şenol Bey? Çeylek G aynı mı? Aynı değil de yani şimdi sonuçta hani ilk harf falan... Ya ilk harfler aynı olmadıktan sonra bu özgün bir espri Şevge'ye geleceğim. Lütfen yapma saçma saçma konuşma kıskançlığından. Şenol G ötü. Efendim? Şenol G ötü. Şenol G özel takip ünitesi gibi mi? Evet Şenol G ötü. Şenol Bey onları bir yan yana yazın. Şenol G ötü evet ne? Bir yan yana yazın bir okuyun ondan sonra bir daha konuşalım. Ne oldu oğlum Şenol G ötü diye bir dizi işte yani. Bunun nesli seni şey yapıyor rahatsız ediyor. Güzel bir dizi olacaksa bu dizide benim yalakam oluyor musun olmuyor musun? Sen bir yaz onu Şenol G ötü diye. Ondan sonra bir oku ondan sonra diziye devam etmek istiyor musun etmiyor musun ona bir karar ver. He beni beş geçireceksin de yakışıklı RC polis rolünü kendin alacaksın. Hadi lan. İyi kalp insanlar günaydın hepinize. Modern sabahlarda buluştuk yine saat 8.16. 19 Ocak 2011'in gündemine bakıyoruz. Oktay Demirci ile birlikte normalde böyle gündemlere bakarken bak eski alışkanlık. Potunun mikrofonunu açmışım. Şurada bir kavruk arkadaşımız olurdu bizimle birlikte. Ya. Ama bu sabah yok. Maalesef. Ankara'da pek çok kişinin Apache Fahir olarak tanıdığı o genç arkadaşımız bu sabah bize katılamadı. Ve bunun tek bir açıklaması var. Hastalık taklidiyle açıklamaya çalıştı ama tek bir kadar iyi de bir oyuncu olmadığından hem hastalık taklidini yapamıyor hem de Behzat Ç'de bugüne kadar oynayamamasının da açıklaması bu. Bugün yok. Bugün yok Fahir. Belki önümüzdeki dakikalarda stüdyomuzda olur. Bir onun haberini verelim. Ve bugün 19 Ocak 2011. 4 yıl oldu. Hrant Dink cinayetinin üstünden 4 yıl geçti. 17 Ocak 2007'de yazdığı bir yazının ardından 19 Ocak'ta katledildi Hrant Dink. Evet ama yani o katledilmesinin önceden planlandığı da anlaşılıyor. Evet, aslında 17 da, Ocak'taki evet. Yazının bahane olduğu da tabii, artık evet. Görünür durumda. En son yine 17 Ocak'taki yazısıyla anılıyor bütün gazetelerde. Aslında bütün gazetelerde demeyeyim. Bazı gazetelerde hiç değinilmemiş bile bu konuya. Hı-hı. Biz değinmiş olalım, Hrant Dink'i anmış olalım özlemle. Bugün Agos gazetesinin önünde 15'te anılacakmış İstanbul'da. Ankara'da da bir buluşma var. Bir Gün gazetesi önünde saat 18.30'da toplanılacak ve Yüksel Caddesi'ne bir yürüyüş düzenlenecek. Ankara'da olanlara da duyuralım. Bu aslında artık bir anma buluşmasından çok 4 yıldır ilerlemeyen bir soruşturmaya tepki evet. Gösterme evet. Aynen şeklinde. Öyle. Hala yattığı yerde diye Radikal Gazetesi'nin manşeti vardı. Hı-hı. Diğer manşetlere de istersen şöyle bir göz atalım reklama geçmeden önce. Valla Hrant Dink'le ilgili pek bir manşet yok. Diğer bizim aldığımız gazetelerde maalesef. O yüzden Radikal Gazetesi'nin manşetinde var. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde var. Bu konuyu manşetten veren gazeteler arasında. Diğerleri iç sayfalarda vermiş gibi fark ettim ben. Eğer görürsek tekrar önümüzdeki dakikalarda bakarız. Milliyet Gazetesi'nin bir ilk sayfasında var. 4 yılda bir arpa boyu yol diye katilleri bir yıl sonra çıkabilir diye bir ayrıntı var. Sürmanşit de 4 vermiş. Yılda bir arpa boyu yol zaten hemen bu suikastın hemen ardından alınmıştı. Evet, bir ay içinde gelinen yoldu. Ondan evet. Sonra da çok da fazla bir ilerleme olmadı. Hala da duruyor herhalde böyle bir seçim döneminde de çok fazla üstüne gidilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Demek ki daha ilerlemeden devam edecek. Bu yıl içinde bitirilmezse tabii 2012'de cezaevinden çıkma ihtimalleri de var. Son değişiklikle birlikte Hrant Dink'in katillerinin böyle bir değişiklik de var. Buna da dikkat çekiliyor. Dediğin gibi bu 4. yıl dönümünde gerçekleşecek olan işte bu yürüyüşler, anmak için buluşmalar, yapılacak olan buluşmalar birazcık bunlara tepki olarak dikkat çekmek için yapılan buluşmalar olacak. Umarız bugün tepkiler amacına ulaşır. Biraz umarız daha soruşturmaya sahip çıkılır. Bir taraftan da daha sonra bu tip işlere kalkışacakların da çok da korunmayacağını dair bir mesaj verilecek. Hı hı. Bununla beraber o mesajın da verimlemesi de çok önemli. Ne yapalım, biz de o zaman sadece bugün televizyon programlarında bir kez daha anıp bir yıl boyunca bir dahaki 19 Ocağı kadar unutulmayacak bir konu haline getirmek lazım bunu. Evet. Televizyonda eminim tartışma programlarında, haber programlarında bu konuya değinilecek. Geçtiğimiz yıl söylenecek bir kez daha. Hı. Ama ondan sonra bir yıl unutulacak mı, unutulmayacak mı? İşin o kısmı önemli. O zaman bir şeylerin değişeceği bir yıl olur 2011 bu cinayet konusunda diyelim. Öyle reklamların olur. Hemen ardından da gündemle devam edelim. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 8.26 saat ve gündemi okuyoruz Oktay Demirci ile birlikte. Buyursunlar Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Bugün bazı gazetelerin ilk sayfasında bir takım fotoğraflar var. Ve açıkçası yani kişisinden bağımsız söylüyorum tabii ki bunu. Yani en azından bu cümlemde öyle olacak. Benim biraz içim bulandı. Hadi canım. Çünkü yakın fotoğraf, yakın çekim fotoğraflar ve uçuk fotoğrafları var. Uçuk fotoğrafları. Uçuk kaçık fotoğrafları mı birinin? Yo, bildiğin uçuk. Dudakta çıkan uçuk. Sıkıntıdan uçuk çıkmış Adnan Polat'ta. Yani şimdi Adnan Polat sıkıntılı günler yaşıyor da uçuk haber olur mu ya gazetelere? Olur. Oluyor. Uçuk çıktı. Bütün gazetelerde haber. Yüzünde uçuk çıkmış. Adnan Polat kendisi de söylemiş zaten. Yüzümün haline bak, yara bere içinde kaldım sıkıntıdan demiş. Kendisinin ifadesi olunca bu he demişler ve bütün gazetelerde hepsi demeyeyim. Şimdi yakından bu, yani bir Adnan Polat'ın fotoğrafı var. Evet. Bir de ok çıkarmışlar. Bakın uçuk. Dudağını büyüterek. Ve ya illa uçuk görmemize gerek var mı canım? Yani dudağımda çıktın demesine de gerek yok. Uçukladı deseydi onu da mı fotoğraf çekeceklerdi? Abi efendim, merak eder. Ağzınızda uçuk görülemiyor falan diye böyle bir şey mi? Şimdi okuyucu merak eder. Onu mesela uçukladı diye manşet attıysan onu mesela göstermek lazım. Ha. Yani uçukladı hani nerede? Tabii mesela, doğru. Sadece fotoğrafı da zihninde başka şeyler canlanmasın tabii, diye büyük ihtimalle. Tabii merak ne eder. Ne zaman çıkmış bu stadın açılışındaki olaylar sırasında mı çıkmış? Yoksa ondan sonra gece çıkar biliyorsun uçak. Sonrasında uçuk şey mi oldu? He? Kameralardan tespit edeceklerdi ya. Aha. Onu tespit edemedi diye mi uçuk çıktı, ne yapacağız falan diye. Yok, o da kameralarda varmış zaten. Uçuk çıkma anı da kameralarda anı var mı? Pıt diye böyle bir şey var. Validen açıklama geldi biliyorsun dün. Nasıl? Elimizde görüntüler var diye. Hı hı. Bütün görüntüler elimizde, tek tek inceleyeceğiz diye. 150 kişinin ismi şu anda çıkmış durumda. 150 kişi artı bir uçuk diye söylenebilir. Çok net rakamlarla. Çünkü uçuk dediğin şey hemen tepkidir. Vücudu hemen tepki anında vermiştir. Anında şey İki yapar. Büyük tepkisi vardır vücudun. Bir uçuk, bir de bir anda saçlara ak düşer. Bir de dil. Gördüğümüz. Dil. Dili de buçuk var. Tabii Mehmet Ali Birant'a mesela eyvah eyvah dedi ya. Yayında biliyor musun? Eyvah eyvah. Anam demediğini. Anam. Hakikaten de şey, tecrübeli yayıncılık böyle bir şey. Eyvah diyorsun. Oğlum anam demediği için oradan anlıyoruz. Tecrübeli bir yayıncı. Evet öyle, geçmiş olsun diyelim. Bir kere daha uçuk için. Adnan Polat'a. Adnan Polat'a. Ne diyelim, başka da bir şey demeyelim. Evet. Facebook'ta şey dayın var mı Ege? Efendim? Facebook'ta dayın var mı? Yok. Ne kadar güzel. Dayısı olanlar bugün dikkat. Bugün Facebook'ta dediğim. Dünya bugün Facebook dayı günü mü? Bugün dikkat etsin diyor uzmanlar. Öyle çok amcam uzman da değil bunlar. Şöyle biraz. Dün de 5 saatimizi Face'te geçirdiğimiz için Facebook uzmanı olarak anılıyoruz. Face uzmanı. Face uzmanı. Valla dolandırıcılar iki şeye bakıyormuş. Dayısı var mı? Bir. Ne zaman tatile çıkıyorlar? Hı hı. Çünkü hani tatile gidiyorum falan filan. O hırsızları yönlendiriyorlar anladığım kadarıyla. Doğru. İki, dayısının durumu, dayısının soyadı, oradan annesinin kızlık soyadının ikinci ve üçüncü harfi mesela. Aha. Ondan sonra güne kadar en gizli sırrımız da annelik soyu, anne kızlık soyadının ikinci ve üçüncü harfi. Evet. Şimdi dayı üstünden buna ulaşabildiklerini biliyorlar. Vallahi ciddi bir şekilde bir uyarı var. Çünkü bu bankacılık işleminde kritik şifre olan bu anne kızlık soyadı sanal dolandırıcılar tarafından şu anda hedef olarak ulaşılmaya çalışılıyor. O yüzden herkes dikkat. Arkadaş listesine de dikkat etsin herkes. Çünkü hı-hı, mesela yani tatilde olup olmadığı, işte ne bileyim dayısının, onlara herhalde arkadaş olması lazım değil mi? İlk başta onları görebilmesi için. Bilmiyorum ya, bu Facebook'ta işler karışık. Yani giriyorsun, ne derler, bir insanın bir kısım bilgilerini görüyorsun da diğer kısmını görmek için şey gerekiyor. Ne derler? Arkadaş olman mı gerekiyor? Arkadaş olman gerekiyor. Bir kısmı gizli, bir kısmı açık. Bir kısmı sadece dostlarına. Ondan sonra şey de var. Ne derler? Dayısı olarak da parlamıyor ya bu adamlar. Mesela girdin Oktay Demirci'nin sayfasına. Tamam. Oktay Demirci'nin dayısı var mı? Bakıyorsun orada Oktay Demirci'nin arkadaşları diyor. Tamam. Orada işte Fahir var, ben varım. Başta Fahir ve sen varsın. Evet, en başta orada. En başta ben varım. Tamam. Ondan sonra mesela... Ondan sonra kimmiş bunlar falan diye böyle bir şeyler. Ondan sonra orada bütün o fotoğrafları, yüzlere bakıp dayıyı bulmak zorunda. Hayır canım, orada bir mesajlaşma yok mu? Dayıcım, yengem nasıl? Mesela. Öyle bir şey yok mu? Mesela ben sana öyle bir şey sorma. O kişinin mesajlaşma anlayışıyla beraber. Yengem nasıl diye yazıyorsan Facebook'a, oradan çıkabilir. He. Ya da ne bileyim. Dayı da yazabilirsin. Hatice nasıl diyemem abi ben yani. Tabii diyemezsin. Tabii. Diyemem. Hatice olarak... yengem dersin en azından. Yengem, yengem derim. Ne oradan diyeceğim? Anlar adam dayı olduğunu. Yani o yüzden öyle bir şey. Ama dayı diye bir şey yok değil mi? Yok. Hepsi Fransa'da mesela dayılar, amcalar, halalar. Ama Türklerin şeyi olsaydı yani hani aile ilişkileri bu batıda o kadar şey değil ya. Hı. Keskin değil ya. Hı hı. İşte teyzeyle hala aynı, dayıyla amca aynı falan. Uncle diyorlar, geçiyorlar. Bizde öyle bir sistem kurulmuş olsaydı, hı, herkesin çok net bir şekilde görümce falan diye de parlardı yani. İşte Oktay Demirci'nin arkadaşları, Oktay Demirci'nin bacanağı da çıkardı orada. İşte dayısı da çıkardı. Dayı, hala oğulları falan diye ayrı listeli verildi. Hırsızların işi kolay olurdu. Kolay olurdu, evet. Ya, ülkemizde birazcık daha zor. Hı hı. O zaman biz yani mesajlaşacağımız insanın dayı olduğunu belli etmeden kıp diyerek mesela. Tabii koyduğun fotoğraf bile önemli abi. Yani koyduğun fotoğraf da önemli de oradaki fotoğrafların çoğu böyle bir garip anlaşılmayan fotoğraflar. Şimdi dayın seni sayfanda şeyle görünüyorsa, cep telefonuyla böyle kendini yukarıdan çekmiş, sadece burun ve tek göz görünüyorsa, o adamın dayı olduğu da anlaşılmaz. Yeah. Vesikalığını koyması lazım dayının. Ya şöyle bir şey geliyor benim gözümün önüne. Mesela dayın koydu mesela. Ege'cim, senin sünnet fotoğrafın. Hatırlar mısın bunu? Bunu kim koymuş olabilir? Kim koymuş mesela? Sevgili yeğenim. Bir kere dayı zaten sevgili yeğenim diye başlar. Doğru. Gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Doğru, maalesef ben, öyle. Ben hiç Facebook ortamlarında yeğenlerimle karşılaşmadığım için öyle bir şeyim olmadı ama senin de öyle bir durumun yok. Potansiyel dayısın hala. Evet, somut potansiyel dayı olarak duruyorum. Yani o yüzden yani dayı belli eder gibi geliyor bana yeğeni olduğunu. Yeğeni belli etmez de. Dayının saflığına gelir diyorsun. Dayının saf. Bence dayılar uyarılmalı. Çünkü yeğenler dayısıyla Facebook'ta görüşüyor durumuna düşmek istemez. Dayılar orada şey yapar. Sünnet fotoğrafları. Ne yapıyorsun? Veya kirvesi de adamın ortaya çıkabilir. Çünkü birisine kirve yoluyla ulaşmak en kolayı. En kolayı tabii canım. Kirveye ulaşırsın. Ondan sonra ya bu Oktay'ın dayısı kimdi ya, ona bir mesaj atacağım diye hemen söyler. Yani öyle bir zaten var. Bence bir insan başka bir insan kirvesine ulaşabiliyorsa, hiç tanımadığı bir insanın, o adam yani bazı şeyleri hak etmiş demektir ya. Tabii canım. Ulaşan kişi kirveye, ödüllendirilmeli yani. Kirveye ulaşan, senin mesela bütün hesap bilgilerin falan kimde var? Kirvede var. Kirvede benim. Var. Benim de kirvede. Kirve bu sünnette tutan adam değil mi? Hı hı. Sünneti tutan, hemen sonrasında bırakan adam. Başka bir kirve şeyi var mı kirvenin? Yok. Bir de vaftiz, o bizi çok ilgilendirmiyor bildiğim kadarıyla. Vaftiz babası. Vaftiz babası şey, o bizde olan bir şeydi zaten. Değil, evet. Bizde kirve var değil mi? Kirve. Erkeklerin kirvesi. Sünnette oluyor değil mi? Askere giderken bir şey oluyor muydu? Askerle ilgili. Devrim. Ama yollayanlar arasında mı? Ha, askere orada giderken. Kalabalık yolluyor canım, onların başında birisi yok ki. Vardır bir tane, bir ön planda olan adam var. Hadi arkadaşlar falan diyen bir adam yok mu ya? Vardır o. Var tabii de onun bir esas görevi var mı, yoksa kendi becerileriyle mi o liderlik noktasında tabii yükseliyor? Tabii ona da galiba kirve deniyor bu arada. Kirvim falan filan diye o asker. Belki aynısını sünnette de yapmıştır, o yüzden hani O bir kişi mi acaba benim? Aynı kişinin doğru iki tane asri görevi var işte. Bir o zaman, şey. O Arif'ten bahsediyorum o zaman ben, doğru. Arif'in hepsi. Benim bu arada kirvem yok ya, çok büyük sıkıntı. Benim de yok. Hastanede sünnet olduğum için. Ah Fahir olsaydı da sünnet anılarını bir daha anlatsaydı bak. Hiç ummadığımız günde sünnet konusu. Kirve ama yaşça aynı olacak, yaşıt olacak falan diye bir şey yok değil mi? Hatta olmaz canım, olmaması sünnette lazım. Sen 7 yaşındasın. Tam doğru. 7 yaşında çocuğa niye travma yaşatıyorsun? O zaman benim var ya. Yani yanda duran bir adam var, o sayılır mı? Sayılır. Ama öyle fiziksel tutma falan olmadı, bir şey olmadı yani. Yok, destek işte. Bu lokum veren adam aslında. Sadece lokum da vermedi. Ne demeye gelmiş o zaman oraya? Bakmaya mı? Meraklısı mıymış? Gözlüklü. Ben bayılıyorum böyle görmeye. Konuştu o. Şu anda şu oluyor, şu anda bu oluyor falan filan diye. Tuncay Amca. Canlı yayında mı? Canlı. Senin kesildi. Canlı. Şu anda sünnetçinin emin adımlarla yaklaştığını görüyoruz. Minik Oktay gergin. Tabii canım. Verildi, bizim televizyondan verildi. Bizim dedim. Kapalı devre. Kapalı devre televizyon. O vardı, o sayılır değil mi? O sayılır tabii. Sayılır işte, benim kirvem varmış o zaman ya. Kirve / sunucu. Çok teşekkür ederim o zaman Tuncay Amca'ya bir Tuncay kere Amca'ya daha. Tuncay Amca'ya söyle sakın Facebook'ta seni bulmasın. Zaten sen Facebook'ta yoksun da Twitter'da falan da bulur. Hakikaten ha, doğru. Yani bir şekilde uzak tutmak lazım insanları. Gülçin'i hatırlıyor musun? Gülçin. Böyle deyince hemen hatırlayamadım ama. Hiç yok değil mi? Hayatında Gülçin diye biri yok değil mi? Hiç olmadı. Hiç olmadı mı ya? Hiç arkadaşım da olmadı. Bu arada Gülçin diye arkadaşım varsa... Bizi özür dile. Ve öyle birisi hayatımda hiç olmadı diyorsam çok ayıp ama. Özür dile hemen. Hiç hatırlamıyorum. Gülçin'leri arayalım diye. Telefonumda kayıtlı değil. Hayatımda var mı? Hiç Gülçin diye dinleyicimiz de mi olmadı ya? İnsan Gülçin diye dinleyicimiz olmuştur herhalde. Oldu tabii canım, olmaz mı ya? Olmaz mı? Bir dolu Gülçin dinleyicimiz var bizim. Gülçin deyince ama dinleyicilerimiz niye değil. Niye benle hiç arkadaşlık etmedi? Tüm o Gülçin'lere sesleniyorum buradan. Dur ben bir Facebook'ta Gülçin diye arkadaşım var mı, ona da bir bakayım. Bak bakalım Facebook'ta çıkacak mı? Çok korkuyorum bu arada. Niye İyi bir şey mi çıkacak Gülçin'den, kötü bir şey mi? Güzel bir şey canım, ne? Güzel bir haber vereceğiz işte. Aslında herkesin tanıdığı bir Gülçin'den bahsedeceğiz. İlerleyen dakikalarda hemen az sonra. Gülçin'i bir grubun içinde tanıyorduk ama artık bundan sonra Gülçin diyeceğiz. Vallahi Gülçin Facebook'ta diyor. Hiç olmamış demek ki. Şaka yapıyorsun. Sevgili dinleyiciler, aranızda Gülçin var mı? Gülsem var, Gülsüm var, Gülsüm ama, var. Ama lütfen ben hani mesela ben normalde Necati'yim de Gülçin olarak arıyorum falan diye, o tip değil de. Gerçekten Gülçin olan varsa bize bir ulaşabilir mi? Ona küçük bir sürprizimiz var. Bu akşam bu arkadaşımızın çok önemli bir gösterisi var. Ege Kayacan'ın evet, şahsi doğru. Şovu. Bu akşamki şahsi şova davetiye. 22'de If Performance Hall'da gerçekleşecek şahsi şova süper davetiye. Ve hatta şöyle de vereceğiz. Yapalım. Hakikaten ve arkadaş olacaksın Ege sen. Evet, o ya kişiyle. En önemli kısmı Gülçin'le o. Gülçin'le arkadaş olacaksın. Sonunda bir Gülçin bir de az bulunan bir isim de değil ya. Çok yaygın bir isim değil mi Gülçin? Demek ya. Ki az bulunan bir isim ya. Benim de yok çünkü çevremde Gülçin. Didem'in gittiği şey var Gülçin. Ben bir tek onu biliyorum. Ne o? Şey yapan. Kuaför. Kuaför. Kuaför diyelim. Genel. Daha geniş bir uzmanlık alanı çizelim. Kuaför ustası. Allah Allah. Nasıl insan hayatında kuaför hiç... Kuaför yetiştiren kişi. Mehmet evet. Var mı arkadaşın? Mehmet mi? Hı-hı. Mehmet var. Ben düşünüyorum. Yani mi? Çok yakın olmasa da Mehmet diye bir arkadaşım var. Benim de Ahmet var, var mesela. Ahmet de var. Yani onlar da olmasa zaten bitmiştik. Peki senin Volkan var mı? Volkan var. Hadi hatta ya. Bana müdür der. Hadi ya, Volkan benim yok. Peki. Tanıştırayım ben. Böyle yapalım istersen yani. Birbirimizle mi tanıştık? Herkesin her isimden arkadaşı olacak diye bir şey yok ama. Bazı bence var işte. Yaygın isimleri muhakkak şey yapmamız lazım ya. Yani bir insanın hayatında Türkiye'de yaşayan bir adamın Ahmet Mehmet diye iki arkadaşı yoksa bitmiştir o. Hiç uğraşmasın yani. Ya ben Ahmet Mehmet değil başka şeylere de bozulurum. Şu anda bak mesela senin adına ben şu anda çok moralim bozuluyor. Gülçin diye bir arkadaşın yok. Benim de yok. Ve dinleyicilerimizin arasında da Gülçin yok. Hakikaten telefonumuz 210-30-30. Şu anda bizi dinleyen Gülçin varsa lütfen bizi bir arasın. Ondan sonra önce bir arkadaş olalım. Evet. Ondan sonra da neden bugüne kadar arkadaş olmamışız onu da bir araştıralım. Sonuçta yetişkin insanlarız. Tanıştıktan sonra herhalde arkadaş oluyoruz değil mi? Ama şimdi mesela... Tanışır tanışmaz arkadaş olunuyor mu? Nasıl arkadaş olunuyor? Ya bir sohbet oluyor, bir şey oluyor. Bir yerden gireceksin. Silgi istersin. Mesela ilkokuldayken silgi istersin, kalem tıraş istersin falan. Bir noktadan sonra senin hiçbir şeyin yok muya gelir. O zaten silgiyi verdiği an zaten benim arkadaşım olduğu için kabul etmiş oluyor değil mi? Galiba Gülçin Hanım hattımızda şu anda. Ay çok heyecanlıyım. Şu anda çok heyecanlıyım. Günaydın efendim. Kötü bir sesle ben Gülçin değilim desem. Hayda. O anlaşıldı zaten ağzınızı açtığınızda. Beyefendi kimle görüşüyoruz? Burak Bey, günaydın. Burak Bey hoş geldiniz. Günaydın Zeynuz'a. Burak Bey. Yoldasınız galiba. Yoldayım yine. Çok uzatmadan da Gülçin'in şimdi arkadaşımı 5-10 dakikaya kadar ulaştırıp en güzel Gülçin isimli Facebook arkadaşınız yapacağım. Ona haber veriyorum. Sadece Facebook değil biz. Benim de arkadaşım olsun istiyorum Burak Bey. Yani çok bir, öteye gidecek mi? Bir sohbet etmek istiyoruz. Hayır canım böyle bir işte telefonda bir sohbet etmek istiyoruz. Bir sizin arkadaş olsun istiyoruz. Bu tanıdığınız Gülçin Hanım iyi bir arkadaşınız mı Burak Bey? İyi bir arkadaşım. Sevimli bir arkadaşım. Siz kaç yıldır günlerde tanıyorsunuz? Nasıl? Kaç yıldır tanıyorsunuz Gülçin Hanım'ı? 6-7 yıl. 6-7 yıl oldu. Hiç böyle küstüğünüz, dargınlığınız oldu mu? Yok yok. Küsmez, darılmaz, iyidir. Hatta süper. Dinlerde sabahları size de ulaşmadım muhtemelen. Ya da açmadım da ne yaptım bir şey olur. Peki bir şey soracağım Burak Bey. Yani Gülçin Hanım'la tanıştığınızda, arkadaş olduğunuzda hiç fark ettiniz mi ne kadar önemli bir şey yaptığınızı? Türkiye'de kimsenin Gülçin diye arkadaşı yok neredeyse. Bir tek benim var falan dediniz mi? Yoksa bu sabah mı fark ettiniz ne kadar önemli olduğunu? 5 dakikaya kadar çok mühim bir şey olduğunu öğrendim. Burak Bey insan elindekilerin değerini zaten hemen anlayamıyor. Vallahi bilmiyorum. Bu tip şeylerle yani Gülçin Hanım'a sıkı sıkı sarılın arkadaşlarınıza, dostunuza lütfen. Tamamdır. 5 dakikaya kadar ulaşacak size. Aa, ben çok seviniriz. Bekliyorum sohbetinizi muhabbet. Tamam. Peki çok Murat teşekkürler Bey. Efendim. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler Gülçin isimli bir dinleyicimizi arıyoruz. Ama başka bir özellik belirtmiyoruz. Çünkü aradığımız şey sadece isminin Gülçin olması. Hiç Gülçin yok çevremizde. Ben öyle enteresan isimli insanlara da çok özenmiyorum yani. Çok moralim bozuldu benim ya. Ya canım halledeceğiz işte. Nasıl olmaz işte ya. Yani Burak Bey aracı olmuş. Bu kadar dar mı ya bizim çevremiz? Yani tabii şu anda ya da hep aynı isimler mi var yani çevremizde? Vallahi bilmiyorum hep aynı isimler var galiba. Yani böyle bir son yıllarda tanıştığım hiç kimse bende bir şey uyandırmadı yani. Heyecan. Aa, enteresan isimli birisiyle tanıştım falan diye bir şey olmadı işte. Habire dön dolaş Hakan diye adamlarla tanışıyorum ben ya. Habire Hakan. Ne oldu yani? Ne oldu? Ben şeyde diyemiyorsun. Ya kusura bakmayın sizle hiç samimileşemeyeceğim. Benim zaten Hakan diye arkadaşım var. Diyemiyorsun. Diyemezsin tabii. Çünkü yani o sonradan tanıştığın Hakan'ın belki de daha öncekinden daha samimi olacaksın. Evet, onu da bilemiyorsun ya. Tanışır tanışmaz söylemezsin onu. Eski Hakan'ı da silemiyorsun bir anda. Evet yani. Günaydın efendim. Günaydın. Aman Gülçin Hanım. Günaydın ben Gülçin. Gerçek Gülçin mi yoksa? Bravo. Bize bir moral olsun diye mi aradınız Gülçin Hanım? Evet evet her sabah dinliyorum ama hiç adımın geçeceği aklıma gelmemişti. Tanışmadık da ondan lafı getiremedik bir türlü. Bir kere daha aramıştım sizi ama. Gülçin Hanım. Efendim. Çok teşekkür ederiz bizi aradığınız için. Arkadaşız değil mi biz? Şu andan itibaren artık arkadaşız değil tabii, mi? Tabii tabii. Çok teşekkür ederiz. O zaman Gülçin diye arkadaşımız yok demeyeceğiz artık. Gülçin Hanım radyonuzun sesi açık galiba ve onu da kısmanızı rica edebilir miyiz? Tabii hay hay. Aslında Gülçin Hanım demeyelim artık Gülçin diyelim arkadaşım. Gülçin diyelim evet. Tabii. Bir de ne kadar güzel ilk defa modern sabahlarda bir telefon konuşmasında kiminle görüşüyoruz demedik ya. Evet hakikaten. Çok güzel oldu bence bu. Gülçin Hanım kaç yaşındasınız? 60 yaşındayım. 60 yaşındasınız. Biraz aramızda yaş farkı var. O yüzden demek ki bu zamana kadar pek böyle karşılaşmadık, olsun, arkadaş yine olmadık. Yine de oğlumun arkadaşları sayılırsınız. Benim oğlum da ODTÜ'lü. Aa ne kadar güzel. Hiç o da tanıştırmadı bizi. Kısmet olmadı herhalde. Belki bugüneymiş kısmet. Peki Gülçin Hanım sizin isminiz böyle bir zamanınızın yeni isimlerinden miydi? Zannetmiyorum. Farsça. Klasik gül isimlerden demek. Gül koklayan demek. Gül toplayan. Toplayan. Farsça evet. Mı dediniz Gülçin Hanım? Efendim? Farsça dediniz değil mi? Farsça. Farsça. Peki siz Burak Bey'in arkadaşı olan Gülçin değilsiniz değil mi? Hayır hayır. Demek ki bir Gülçin'imiz daha var elimizde. Daha var. Bugün gerçekten zengin bir yayın gerçekleştiriyoruz. Gülçin çok Hanım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biraz tanıyalım mı sizi? Böyle arkadaş olmanın çünkü şeyidir bu. Doğru hakikaten. Ben emekliyim. Hı-hı. Bir büyükelçilikte çalıştım yıllarca. Özel bir büyükelçilik olduğu için mi söylemiyorsunuz? İngiltere büyükelçiliğinde çalıştım. İngiltere büyükelçiliği. Şimdi emekli oldum. Hı-hı. Ankara'dayım. Keyfime bakıyorum. Keyfine ve sabahları da sizi dinliyorum. Ama çok efendim çok teşekkürler. Çok mutlu ettiniz bizi. Gülçin Hanım o zaman bundan sonra konu açılırsa Gülçin diye arkadaşımız yok falan dediğiniz anda sizi bulmak istiyoruz biz yanı başımızda. Hay hay. Peki hay efendim. Muhakkak çok, ararım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Mesela İngilizce bir sıkıntımız olursa Gülçin Hanım'da sular seller gibi durum. Tabii canım hemen Gülçin'e gideceğiz. Artık hanım yok. Tabii canım. Artık Gülçin'e gideceğiz. Gerçi hani Gülçin Hanım bizden biraz daha olgun olduğundan Gülçin abla mı desek bilmiyorum da. Yani onu olabilir. Yaşında hakkını vermek doğru, lazım. Doğru, çünkü. Doğru. Gerçi onu zaman içerisinde oturturuz ya. Nasıl birbirimize hitap edeceğiz, ne yapacağız? Dostluk içinde oturuyor. Yani. Tabii doğru. O zaman reklamlarla coşalım. Şu anda neşemiz yerine geldi. Artık hayatımızda biz Gülçin konusuna niye girdik? Hepsi grubundan Gülçin var ya, onun albümü çıkıyormuş o. Ha. Girmediğimiz iyi oldu yani. Facebook'tan mesaj geldi. Orada Hülya Hanım varmış, bizi internet üstünden dinliyormuş İzmir'de. Onun da Gülçin diye bir arkadaşı varmış. O zaman sayılır mı? Bizim de arkadaşımız olur. Bizim de arkadaşımız sayılır hakikaten. O zaman üçledik. Ya şey diyebiliriz. Bizim arkadaşın arkadaşı diyebiliriz. Yani en azından bayağı bir Gülçin oldu hayatımızda. Üç tane oldu valla. Bir anda üç tane oldu. Yine ne varsa sırdaş de var ya. Bir sıkıntımız olduğunda gidebileceğimiz Gülçinler oldu hayatımızda bir anda. Hakikaten öyle. Yani şu sıkıntılı dönemimizde gidebiliriz ya Gülçin böyleyken böyle ne yapacağız? Fahir yayına gelmeyi bıraktı. Diyebileceğimiz kim var şimdi? İşte 3 tane Gülçin var abi. 3 tane Gülçin var. Başka da hiç kimsemiz yok. Başka da hiç kimsemiz yok. Keşke ya böyle bir şey için sen kime giderdin? Mesela bir dizide oynamak istiyorsun. Hı hı. Gülçin Hanım'a gidelim ben yani. Direkt Gülçin Hanım'a mı gidelim? Ya böyle böyle. Besaçe'ye de oynamak istiyorum ben. Böyle böyle ne yapabiliriz? Carla Bruni. Hı hı. Biliyorsun Carla Bruni'yi. Bilmeyen yok. CSI'de oynamak istiyorum diye başvuru yapmış. Kocasına mı başvuruyor, başka yere mi başvuruyor? Yani... Sarkuk, CSI lütfen. Tamam halledeceğim. Direkt dizinin yapımcısına başvurmuş. Anthony Zulker'i biliyorsun. Hı hı. Anthony Zulker'le irtibata geçmiş. Ben demiş Carla Bruni. Ondan sonra. Ben demiş... Beni işimden dolayı tanırsınız. Kendi sanat kariyerimden belki tanımazsınız. Çünkü o biraz zayıf ama eşimden dolayı tanırsınız. Ben Fransa'nın first lady'siyim. Evet. Dizide oynamak istiyorum. CSI'de oynamak istiyorum. Hanımefendi demiş. Siz demiş. Nereye aradınız demiş. Bağırmış Anthony Zulker. CSI'yi aramış demiş. CSI'yi aramış. CSI'de demiş. Hangi CSI demiş. New York'u var. Şeyi var. LA'yı var. Miami'si var. Doğru. Bir dolu CSI var. Las Vegas'ı da vardı. Las Vegas'ı var. Evet. Bir dolu CSI var. Ondan sonra ben demiş... Orası neresi demiş? Michigan CSI aradı. Neyse konuşmuşlar falan. Ondan sonra yani böyle bir başvuruda bulunmuş kendisi. Hı hı. Sonra tabii yapımcı açıklama yapmış. Bu da bir garip. Kendisi başvurdu ama her başvuran oynayacak diye bir kaide yok demiş. Her first lady oynayacak diye de bir şey yok. First lady'nin talebine sıcak bakmıyorum demiş. Sen misin bunu diyen? Vallahi işte bundan sonrası artık önümüzdeki günlerde belli olacak. Sarkozy biraz... İşte 3. Dünya Savaşı niye çıkacak? Televizyon yüzünden çıkacak. 3.'yü bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı'nın televizyon yüzünden çıkacağını düşünüyorum. Bu da benim zekamı gösteriyor. 4. 5.'si kesin oradan çıkar. 3.'sünü bilmiyorum ama 4.'sünün çıkacağına eminim. Ya o da çok sıkıntılı bir durumdur. Hangisi? Sarkozy için ya. Garip garip şeylerle geliyor Sarkozy. CSI'de oynamak istiyorum. Ya tatlım seni işte bu Paris'te geçen bir filme koysak. Ama CSI. Lütfen. Ya şimdi şey yok ya. CSI. Bu eskiden Carla Bruni'nin bir modellik yapıyordu. Bir şey çok modellik yaptı. Sanat dünyasındaydı. Müzik yapıyor. Ay müziği falan sonradan yapmaya başladı işte. Yani daha yani böyle dokunduğum her şey altın oluyor. Sarkozy demiş. Şimdi bak mesela albüm şeyi olmadı. Yani albüm yaptı, satmadı mı, ne oldu, başarısız oldu. Bir daha o konuya heves. Yani alıyor, gitar aldı. Gitarı çaldı biraz. Ondan sonra kaldırdı, kılıfında duruyor. 3 aydır dokunulmaz bir gitara ya. Öyle diyormuş Sarkozy. Gitar aldık işte, onu çaldı. Ya ne olmadı. Hevesi geçsin diye zaten ucuz gitar almış. Bizim hanım dizide oynamak istiyor diye Sarkozy'nin araması lazım. O da o kadar işi arasında uğraşamıyor demek. Hayır iş değil ya. İlgilenir yine benim bildiğim Nicolas Sarkozy de. Üste yani, karışık bu aralar. Hayır. Bak demiş yapacak... Tunus kaynıyor. Şimdi benim orada birkaç tane telefon görüştüm. Ama CSI arayacak. Ondan sonra hevesi geçecek. İkinci çekime gitmeyecek. Bu sefer yine Sarkozy ne olacak? Mahcup Sarkozy olacak. Baget ekmekleri kesmiş. CSI yazmış şeye. İstiyorum diye. Sofraya. Susamla yazmış. Çörek otuyla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hakikaten ama yani biraz sert çıkacak gibi geliyor bana Sarkozy bu şeye. Yani maymun iştahlılık. Nasıl hayır dersin falan diye bir tarafı öyle diyor da. Çünkü daha önce de o tip şeyler gördük yani. Carla Bruni'ye hayır diyen birine sinirlendiğini bizzat biliyoruz. Başbakanlık F klavye kullanılmasını istedi. Özür dilerim, F klavye kullanılmasını istedi. Buna yönelik bir genelge hazırlandı. Vaktimiz var mı? Var tabii canım. Tamam. F klavyeye her zaman vaktimiz var. Ne kadar güzel. Genelge hazırlandı. Taslak bir çalışma bu. F klavyenin eğitime, F klavyeli eğitime öncelik verilmesi için. Şimdi bu zamanında bir hararetli bir şekilde. O zamanlar gündemimiz mi değişikti, meselemiz mi yoktu dünyada? Ne? Bunu hatırlamıyorum da bütün köşe yazarları F klavye, Q klavye üstüne yazılar döşemişlerdi köşelerine. Hı hı. Yani herhalde daha enteresan bir dönemiydi Türkiye'nin. Yazılacak tek şey oydu. Ondan sonra o dönem F klavye ile ilgili şeyin söylendiğini hatırlıyorum ben. Ne dedin? Ne Türkçe'ye dendi? Daha uygun, daha hızlı yazarsın. Tabii tabii, öyle diyor zaten. Bu taslakta da öyle. Yani bu bahsediyor. Tamamen alışkanlığı değiştirme meselesi ve ben F klavye, işte TRT'deki bilgisayarlar F klavyeydi. Evet. Bir noktadan sonra insan alışıyor. Alışıyor. İlk oturduğun anda ne olduğunu şaşırıyorsun. Nedir bu falan diye bakıyorsun. İki gün kullansan, bir de yoğun yazı yazıyorsan iki gün sıkıntı yaşarsın. On parmak kullananlar belki bir şey yaparlar. Yapısı on parmak kullanma için zaten çok uygun. Daha uygun şey, evet. Onu da biliyorum da işte Türkçe, gene Türkçe dili için. O tabii bedensel ezberi ortadan kaldırmak için bir geçiş dönemi gerekecek. Tabii canım, muhakkak. Yani Türkçe'ye hızlı yazmaya en uygun klavye diye söyleniyor hakikaten. Yalnız Türkiye'deki kullanım... Ben mesela Q kullanmıyorum hiç. Hani mesela bazen böyle A'nın yanına Q falan koyduğum durumlar oluyor. Onun dışında hiç... Q kullanılmıyor. A'nın yanına Q mu koyuyorsun? Hı hı. Öyle bir coşku bir şey ifadesi yok olarak. Hiç ben öyle bir şey duymadım hayatımda. İşte sen öyle bazı şeylerden uzaksın. %10'lara kadar gerilemiş durumda F klavye kullanımı. Korkunç. Türkiye'de. Ve F klavye kullananları böyle sanki bilgisayar kullanmıyor da daktilo kullanıyormuş gibi bakıyorlar. En öyle görünüyor zaten. O. Öyle görünüyor. Benim de hakikaten F klavye kullanan arkadaşım var. O F klavye kullananla aynı bilgisayarı kullanmak biraz yalnız şey... sıkıntılara yol açabiliyor. Yani mesela geliyor senin çalıştığın bilgisayarda o şeyi değiştiriyor. Ondan sonra sen yazıyorsun takada takada. Ondan bambaşka bir şey görüyorsun ekranda. Yani o F klavye kullananlardan biraz anlayış bu geçiş döneminde. Geçiş dönemi tekrar değiştirsinler Q'ya. Bakalım nasıl olacak sonuçta. F midir, Q mudur derken. Hayır, bizden geçti artık. Ali'nin hangisine alışacak? Ben onun derdindeyim. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar Oktay Bey. Ah, çok teşekkür ederim. Daha önce de bu konudan şöyle bir hızlıca bahsettik ama bugün biraz ayrıntılı bahsetmek istiyorum müsaade edersen. O günden çok beri, teşekkürler. Bilimsel bir konu. O günden beri araştırıyorum çünkü. Bilimsel bir konu. Bilimsel olduğu kadar zevkli bir konu. Uzay herhalde. Değil, hayır. Yani hayallerimizde olan bir... Aynı hem yaptığımız hem de hayallerimizde olan bir şey. Hem yaptığımız... Ya mesela uzay... Mesela... uzay hep hayalimizdir ya. Hayalimiz aynı zamanda. İşte çıkalım, baktığımız zaman... Gidelim falan filan. Bakıyorum ama işte hem yaptığım bir şey oluyor. Ama işte uzaya gitmek diye bir şey hayalimiz sürekli. Tabii doğru. Bunu da şöyle düşün. Hem uzaya gidiyoruz hem de hep hayal ediyoruz onu. Onun gibi bir şey. Hmm, bilemedim. Bilemedim. Öpüşme. Öpüşme dediğin? Hı-hı. Nasıl? Ağızdan öpüşme. Ağızdan... Tam anlamıyla rahatsızlık yaratacak kelimeyi ifade etmiş olduk. Ağızdan diyorsun. Buyurun dinliyoruz. Evet, ağızdan öpüşmeden bahsedeceğiz bugün. Bu muhteşem yüzyılla beraber tekrar gündeme geldi ağızdan öpüşme. Ülke olarak enteresan gündemlerimiz var ya. Hakikaten çok enteresan. Yani 2010 yılında öpüşmeyi tartışıyoruz. Evet. Evet. Bu kayda geçirmiş olalım da ondan sonra devam edelim. 2011 yılında. 2011 hatta yılında tabii çünkü. Öpüşme konusunda tartışıyoruz. Evet. Öpüşme nereden çıktı? Nasıl bir şeydir? Neden bu kadar zevkli? Ne oluyor? Kimi öpmek isterdiniz? Kimi öpmek isterdiniz? Kim sizi öpsün isterdiniz? Öpüşmenin A'dan Z'ye dosyası çıkarılmış. Ne kadar çünkü güzel. Çünkü Osmanlı öpüşmeyi Avrupalılardan öğrendi diye bir açıklama vardı bir tarihçinin. Hı hı. Muhteşem Yüzyıl dizisini değerlendirirken. Çünkü biliyorsun çok boyutlu değerlendirildi nasıl Muhteşem Avrupalılardan Yüzyıl. Avrupalılardan öğreniyor. Yani Avrupalılar birbirlerini öpüyorlar. Aa, biz niye böyle bir şey yapmıyoruz mu dediler. Evet. Öyle mi düşündüler? Öyle öyle demiş işte bir tarihçi öyle demiş. Benim de ondan sonra da kuşlara bakıyor insanlar. Bu galiba şey efsanede mi öyle? Karıştırıyor olabilirim ama. Ne? Nasıl? Anlat bakayım sen. Yunan, antik Yunan efsanelerinden birinde galiba işte kuşun yavrusunu gagasıyla böyle gaga gaga şey oluyor ya. Hı-hı. Temas. Hı-hı. Oradan şey yapıyorlar. Yani öpüşmenin fikri oradan doğuyor. Hı. Belki hiç ona da gerek yoktur. Sonuçta biz bunu Serkan Bey'in sohbetlerinde çok yoğun bir şekilde konuştuk. Evet, İnsanın doğru. En çok neydi, sensör müydü? Almaç. Almaç işte böyle şey. En çok sinir dudağında var. Evet. Her şeyi oradan tartabiliyor. O yüzden iki kişi en yoğun sinirlerin olduğu yerleri buluşturduğunda en yoğun duyguyu bir şey paylaşmış oluyor. Yani çok gidip de bir yerlerden araştırmaya gerek yok. Siz nasıl sevgi ifadesi? Ha, dirsek teması. Evet. Not edelim ama yani diye dolaşıp dolaşıp en son dudak dudağa teması bulmuş olmayabilirler yani. Hakikaten de içgüdüsel olarak dudaklarımız var. En çok buradan bir şeyler hissediyoruz diyerek öpüşmüşlerdir. Bir şeyi tanımak istediğiniz zaman. Niye zaten bize gelip de birisi öpmedikten sonra bizim derdimiz değil insanların öpüşmesi. Ya bir şeyi tanımak, Serkan Bey'in sohbetlerinde de konuşmuştuk ya. Bir şeyi tanımak istediği zaman insanoğlu bebeklikten itibaren ona ilk başta evet, dokunuyor, sonra ağzına götürüyor. Böyle bir şey var. İki tanıma yöntemi var. O yüzden on diyorsun sen içgüdüsel olarak ama. Karşındakini nasıl tanıyacaksın? Öpüşerek. Öpüşerek. İlk çıkışı da böyle olabilir ama zevkini öpüşmeden bahsediliyor yani. Tanıma amaçlı değil de. Ya unutuyorsundur bazen. Zevkini öpüşme. Hayatın koşuşturması için de düşün mesela sevdiğin birisi var. Onunla uğraşıyorsun, bununla uğraşıyorsun falan. Ne oluyor? O sevdiğin kişiyi unutmuş oluyorsun biraz. Tamamen diye aklından çıkmıyor ama ne kadar özel birisi olduğunu unutmuş oluyorsun. Bir öpüyorsun, tekrar hatırlıyorsun. Zaten bence ağızdan öpüşmeden önce ilk başta yanak yanağa öpüşmenin bence düşünülmesi lazım. O daha bir garip olan bir şey. Yani garip derken... Getir bakayım yanağını, onu seni nasıl, tanıyayım. Sen de beni tanı gibi bir şey. O nasıl bulunmuş, ben onu... Herhalde şey... Ya her seferinde dudaklar birbirine değmesin. Hem şey yani... daha bunun daha steril, daha... Nispeten tabii ki daha steril bir yolu var. Şöyle bir selamlaşma yöntemi şu diye. Şu şekilde mi? Şu şekilde deyip yanakları değdirelim falan. Oradan da çıkmış olabilir. Ama işte sonra başka bir tarihçi çıktı. Muhteşem yüzyılda işte Osmanlı öpüşmeyi Avrupalılardan öğrendi. Hayır efendim, Osmanlı'da da öpüşme vardı diye. Böyle bir başka açıklama yapıldı. Şimdi şu ortaya konmuş. Roma İmparatorluğu öpüşmenin en çok kullanıldığı uygarlıkmış. Öpüşme üstüne inşa ettik. Hatta bütün bu yolları insanlar birbirini rahat rahat öpüsün diye yaptı demişler. Ondan sonra arenalarda bir gün gladyatörler çıkıyormuş, bir gün de işte böyle halk öpüşenler topluca öpüşüyormuş. Onu tabii şey yapmıyorlar, çok dizi haline getirmiyorlar. Yo, o da geldi ya. Evet tabii, Spartaküs'ün bazı sahneleri oldu yani. Onun üstüne. Öpüşmeyi Avrupa ve Orta Doğu'ya Romalıların yaydığı düşünülüyor. Öpe öpe mi? Nasıl böyle? Öperek büyük ihtimalle. Gidelim şu şehri, Mısır'ı fethedelim ve herkesi öpelim. Böylece öğrensinler. Hayvanlar aleminde yalnızca insanın dudakları dışa doğru bakar. Bunu değerlendirmek isteyen insanoğlunun yaptığı şey de çok normalmiş demiş uzman. Dışa bakan dudaklar. Dışa bakan dudaklar. Diğerleri şey. Gelenek. Başka dudaklı hayvan yok mu ya? Böyle dedilerse büyük ihtimalle. Goril var abi işte. Gorilin de içe doğru düşünecek. Yok canım. Yani dışa büzebiliyor da. Duran hali, öyle bir dudaklı goril yok. Yani böyle mü falan bir şeyler yapabiliyor da durduğu halde böyle dudaksız bir hayvan. Afro-Amerikan gorillerin belki olabilir dudaklı goril diye yok, geçer. Yok yok, dudaklı goril yok. Dudağını kullanabiliyor insan gibi falan ama yani çok güzel kullanabiliyor. İnsandan daha değişik şekiller de verebiliyor, evet, ama ben biliyorum, sakin gorilleri halinde öyle bir dudaklı değil. Görünmüyor mu dudak? Görünmüyor. İçe kapanıyor böyle şey gibi. Nasıl senin baktığın yaşlı goril olmasın? Çünkü yaşlandıkça dudak da böyle içeri girer. Evet, olabilir, doğru. Çünkü ben biliyorum, orangutanlarda, gorillerde dudak var. Hayvanat bahçesinde falan hep Türkiye'dekilere emekli goriller geliyor. Onlar biraz dudakları şey. Şimdi erkeklerin yaşadıkları tutkulu bir öpüşme karşıdaki insana aynı zamanda bağlılık da yaratıyormuş. Tabii kadınların da aynı şekilde. Tabii. Oksitosin hormonunu etkileyen bir şey varmış öpüşmenin. Ondan sonra el ele tutuşmak, öpüşmek, bunlar kan basıncını düşürüyor, stresi azaltıyor bir yandan. Tamam, ne güzel. Stresi azaltırken başka şeyleri de yükseltiyormuş ama. Hmm. Mesela mutluluk hormonu. Ha, iyi şeyleri yükseltiyor. Tabii canım. Kötüleri azaltıyor, iyileri yükseltiyor. Aynen öyle. Ama ilk öpücük değil bu tabii büyük ihtimalle. Düzenli öpücük. Düzenli öpücük, evet. Erkekler öpüşürken tükürükleri vasıtasıyla karşıdaki ne? Sinyal gönderiyor. Evet, testosteron hormonunu iletiyorlar. Tüpürüklerle. Zamanla evet, tüpürüğün içindeki tüpürük en önemli iletken diyebilir miyiz? Aa, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İletken ve taşıyıcı da diyebilir. Taşıyıcı diyebilir. Zamanla karşıdaki de o testosteronun hastası oluyor. Ve bıyıklı kadınlarla. Adam bir kadını öpe öpe onun bıyıklı olmasına neden oluyor diyebilir miyiz? O zaman bıyıklı kadınlar çok öpüşen kadınlar diyebilir miyiz? Zamanında çok öpüşmüş olan. Yani orada büyük bir çelişki var yani. Niye? Çünkü öpüşe öpüşe bıyıklı oluyor. Bıyıklı evet. olduktan sonra da kimse onlarla öpüşmek istemiyor. Ne oluyor o zaman? Bıyıklar yavaş yavaş testosteron eksikliği başlıyor. Bıyıklar kaybolurken hop bir daha öpüyorlar. Hop tekrar bıyıklar çıkıyor. Evrenin mükemmelliğini görüyor musun? Yani inanılmaz bir denge. Bir öpüşme kotası varsa herkese eşit yaymak için bıyık çıkartıyor. Bıyık çıkartıyor. Yani o belli bir süre öpüşmezsen çünkü o bıyıklar ne oluyor? Dökülüyor. Dökülüyor tekrar ve tekrar öpülecek hale geliyorsun. Öpülecek kadın oluyor. Ondan sonra zaman içerisinde o hormon bu kadınlarda da cinsel isteği de arttırıyormuş. Arttırıyormuş. Bu tüprükler. Bu arada 1 mililitre... Yani bıyıklı kadınlar yanıp tutuşuyor diyebilir miyiz? Ben öyle anladım. Hayır ya öyle demeyelim. Şimdi yani sonra da şey olmasın. Sokaklarda bıyıklı kadın şey olmasın. Mağdur olması tabii. Evet mağdur olması. İhtimali yani. Var diyor uzmanlar. İhtimal diyorlar. Daha doğrusu biz böyle çıkardık. Yanlış çıkarmış olabiliriz. Özür diliyoruz. 1 mililitre tükürükte tam 100 milyon bakteri varmış. Pislik. Pislik yani. Öyle ama bir... yarar yoğurt bakterisi mi? Mesela sütte tükürsen yoğurt olur mu? Öyle bakmak lazım. Vallahi kimin tükürdüğüne bağlı. İşte ne zaman söylemiyor ki ne olduğunu. İşte yani o... yoğurt yiyip tükürürsen o yoğurdun sütün yoğurt olma ihtimali var. Ama ne bileyim böyle gazoz için onun böyle bir şey olur. Ama iğrenç konuya girdin ya. Öpüşme diye başladık. Sırf tükürükten bahsediyorsun. Öpüşme, tüpürük aktarımı aynı yani zamanda öpüşme. Bir sonraki adım ne? Balgama mı geçeceğiz? Güzel kısmına geç. Yüz mü? Ispanak yedikten romantik sonra. Romantik şeylerden. Ama boş ver. Tamam ne? Onu yedik, bunu yedik. Ağzın kık kık oldu. Onu mu anlatacaksın? Soğan yedikten sonra öpüşmek. Hayır bunlara geçmeyeceğiz canım. 100 milyon bakteri varmış. Ondan sonra bu aşık olanların iştahtan kesilmesi, daha az uyuması... Tamamen bu işte vücut dengesinin, hormonların falan değişmesinden kaynaklanıyor diye. Öpüşmeyle alakası yok. Öpüşmeyle öpüşmede de dopamin salgılanıyor ya. Hı hı. Aynı şekilde hani yemeden içmeden kesildim diye bir şey var ya. Evet ama onda karşılıksız olur. Aşkta da yemeden içmeden kesiliyorsun. E işte aşk... Kendi tükürüğünle. Aşık. Görüp yutkunduğun için tokluk hissi yaratıyor vücutta. Ondan sonra... Aa bak Yeni Zelanda ve Alaska'da birçok kültürde sevilen insanın yanağını koklama diye bir şey varmış. Yani sevdiğin insanı gidiyorsun yanağını kokluyorsun. Tabii şu anda değil Yeni Zelanda'ya gidenler böyle yapmasın ya da Alaska'da olanlar ama zamanda öyleymiş. O insanı takdir ettiğin anlamındadır. Mesela bir iş yerinde. Evet. Mesela çok beğenilen bir şey yaptın. Hemen geliyor patron senin yanağını kokluyor. Ne oluyor ya falan diye. Dudağını çevirdiğin an öyle çıkmış zaten. Yanağını koklarken sevdiğin insanı ne oluyor ya diye çevirdiğin zaman dudaklar deyince aa bu da bakayım. Madem birbirimizi de seviyoruz. Bu daha güzelmiş falan deyip oraya gülerek girişmişler. Ne aynen kadar öyle. Güzel. Öyle yani. O zaman öpelim öpülelim kimseye kırgın dargın kalmasın. Dopaminin dibine vuralım. Bu arada şimdi gördüm goriller de öpüşüyormuş. Öpüşürler. Onu da bir dipnot olarak verelim tırnak içinde. Başka dertleri yok zaten. Ağaçtan düştüm, öpüştüm, ağaca çıktım, öpüştüm. Gagalıyor. 9.57 saat modern sabahların sonudur. Yarın sabah yine hediyeyle onun arasında buluşacağız. Yeni bir günü birlikte karşılayacağız. Ama yarını bekleyemem diyenler bu akşam bir performans ortaya gelip şahsi şovu izleyebilirler saat 22'de. Onu da hatırlatayım gider ayar. Her şey 1972 yılında ilk altın yıllar. Bu yıllar çok eskide kaldı. Ama o günlere ait şarkılar hala yanı başımızda. Radyo TÜDE öğle tatilinde bir saat boyunca geçmişte bir yolculuğa çıkıyoruz. ''60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla bir saatlik öğle molası. Altın Yıllar. Let me give time, time. Go away. Modern Sabahlar sona erdi.